gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują dziś do 19. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. O roli i sile Europy Środkowo-Wschodniej mówili w Domu Polskim w Davos prezydenci czterech państw. Wybory nowego lidera Platformy to będzie rywalizacja na wizję prowadzenia partii, mówił w Trójce jeden z kandydatów, Tomasz Siemoniak. Stewardesy linii lotniczych Hongkongu będą nosić maseczki podczas wszystkich rejsów. Obawiają się nowego wirusa. Prezydenci Polski, Chorwacji i Łotwy oraz premier Estonii apelują o większą współpracę krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jak podkreślają, dla swojego dobra, ale też dla dobra całej Unii Europejskiej. W Davos, w Domu Polskim, przywódcy czterech państw rozmawiali o rozwoju naszego regionu i współpracy w ramach takich inicjatyw jak Trójmorze. Prezydent Andrzej Duda mówił, że wszystkie kraje Trójmorza razem są światową siłą gospodarczą. We are one. Of the most attractive regions to jesteśmy jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów do inwestowania. Nasze gospodarki stale i nieprzerwanie zbliżają się do naszych partnerów na zachodzie. Ale nadal jesteśmy w stanie oferować względnie niskie koszty pracy, silny kapitał ludzki z wykształconymi osobami, przyjazne środowisko podatkowe i najlepsze miejsce do inwestowania. Inicjatywa Trójmorza, która skupia 12 państw z rejonu Mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego, powstała z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Dziś mają być gotowe karty do głosowania, które w najbliższych dniach trafią do struktur regionalnych Platformy Obywatelskiej w całym kraju. W sobotę około 9,5 tysiąca członków PO będzie wybierać nowego przewodniczącego partii. Kandydatów jest pięcioro. Wśród faworytów są wymieniani dwaj byli wiceszefowie ugrupowania, byli ministrowie, Tomasz Siemoniak i Borys Budka. Tomasz Siemoniak zapewniał w programie Trzecim Polskiego Radia, że nie będzie to walka bratobójcza. Znamy się dobrze i lubimy z Borysem Budką. Ostatnie 4 lata byliśmy wiceprzewodniczącymi, zastępcami Grzegorza Schetyny, więc tutaj nie ma jakichś emocji osobistych. To oczywiście jest rywalizacja, ona jest naprawdę, ona jest na wizję prowadzenia Platformy Obywatelskiej, ona jest na to, jaki zespół ma tę platformę prowadzić, więc zobaczymy, nie ma tutaj jakiegoś genialnego sposobu, trzeba po prostu ludzi przekonać do siebie, żeby w sobotę poszli i zagłosowali. Nieoficjalne wyniki głosowania mają być znane już w sobotę wieczorem. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50% głosów, 8 lutego odbędzie się druga tura wyborów. Światowa Organizacja Zdrowia jeszcze tego ranka ma wydać wytyczne w sprawie wirusa, który pojawił się w Chinach. Mogą dotyczyć ograniczenia ruchu turystycznego i monitorowania podróżnych przylatujących z regionów, gdzie rozprzestrzenia się wirus. Polskie służby graniczne i sanitarne apelują o spokój. Zapewniają, że są przygotowane na wypadek zagrożenia. Wirus wywołuje ciężkie zapalenie płuc. Chińskie władze potwierdziły już 440 przypadków zakażenia. Zmarło 9 osób. Obecność wirusa stwierdzono też w Japonii, Korei Południowej, Tajlandii, na Tajwanie oraz w Stanach Zjednoczonych. Personel pokładowy linii lotniczych Hongkongu poprosił o zgodę na zakładanie maseczek antybakteryjnych podczas wszystkich rejsów. Władze Towarzystwa Lotniczego przystały na prośbę. Związek Zawodowy Pracowników Pokładowych linii Cathay Pacific oświadczył, że otrzymał w tej sprawie znaczącą liczbę zapytań ze strony stewardes i stewardów. Wcześniej linia lotnicza zezwoliła personelowi na noszenie maseczek przeciwbakteryjnych wyłącznie na lotach do Wuhan. Personel pokładowy chciał, aby zakrywające twarz maseczki można było nosić na wszystkich rejsach do portów kontynentalnych Chin. Dziś pozytywną decyzję w tej sprawie wydały władze przewoźnika. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Ukraińcy obchodzą Dzień Jedności. Święto upamiętnia podpisanie aktu zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej z Zachodnioukraińską Republiką Ludową w 1919 roku. Socjologowie zwracają uwagę, że z roku na rok coraz więcej poglądów Ukraińców łączy niż dzieli. W sondażu przeprowadzonym z okazji Dnia Jedności przez Fundację Inicjatywy Demokratyczne 2/3 badanych podkreśla, że ich państwo musi integrować się z Unią Europejską. Najwięcej takich osób jest na zachodzie kraju, choć zwolennicy przeważają we wszystkich regionach. Rekordy bije także liczba zwolenników członkostwa w NATO, 51% badanych. Przy czym socjolog Iryna Bekeszkina zwraca uwagę, że akurat ta kwestia częściowo dzieli Ukraińców. Na wschodzie i południu kraju większość opowiada się za neutralnością, ale jest tam też duża grupa, ponad 30%, opowiadająca się za członkostwem w NATO. Wzrost prozachodnich tendencji w całym kraju nastąpił po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę wiosną 2014 roku. Innym efektem jest wzrost do niemal 70% liczby osób, które nie chcą, aby rosyjski stał się obok ukraińskiego drugim językiem państwowym. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Trójce czas już na informacje sportowe. Adam Malecki. Hubert Hurkacz walczy w drugiej rundzie tenisowego Australian Open. Polak w Melbourne Arena gra z Australijczykiem Johnem Millmanem. Pierwszy set dla rywala, który wygrał 6-4. W drugim jest 3-2 dla Polaka w gemach. Dziś w nocy bardzo dobrze spisała się Iga Świątek. Wygrała w pierwszej rundzie 6-3 i 6-2 z Węgierką Timeą Babos i w kolejnej rundzie zmierzy się z Hiszpanką Carlą Suarez Navarro. Ale na rozpracowanie rywalki przyjdzie jeszcze czas. Jeszcze nie myślę o tym meczu. Myślę, że porozmawiamy o tym jutro z trenerem. Na razie chcę odpocząć i zbierać energię. Świątek gra dalej, zarówno z gry singlowej, jak i debla odpadła Magda Linet. Polkę i Ukrainkę Kozłową pokonały inna Polka, Alicja Rosolska i Amerykanka Collins. Wynik 5-7, 7-5 i 6-0. Co jeszcze działo się w Melbourne? Marin Cilic w pięciosetowej batalii pokonał Francuza Benoit Pera. Broniący tytułu Nowak Djokovic zmiótł z kortu Japończyka i to do tego awans Stefanosa Tsitsipasa. Wśród pań do trzeciej rundy awansowały Karolina Woźniacka, Naomi Osaka, Ashley Barty i 15-letnia Corey Goff. W piłce nożnej wczoraj w derbach Londynu Chelsea zremisowała 2-2 z Arsenalem. Remis także Evertonu z Newcastle, a Manchester City 1-0 wygrał z rewelacją Premier League Sheffield United. We Włoszech do półfinału awansowało Napoli, wygrana 1-0 z Lazio, co ważne z Milikiem i Zielińskim w składzie. A za oceanem? Tam doszło do jednego z najgłośniejszych transferów w historii klubowej piłki MLS. Słynny meksykański piłkarz Javier Chicharito Hernandez przenosi się do Los Angeles Galaxy. Los Angeles Galaxy wykupiło Hernandeza z Sewilli zaledwie po pół roku gry w hiszpańskim zespole. Kosztował około 10 milionów dolarów. Zawodnik przyleciał już do miasta Aniołów i udzielił m.in. wywiadu klubowej telewizji. Moja osoba sprawi, że Meksykanie z jeszcze większą chęcią oglądać będą MLS. Znalazłem się w najlepszym amerykańskim klubie, podkreśla Hernandez, który sławił się grą przede wszystkim dla Manchester United i Realu Madryt. Jest też najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Meksyku, dla której zdobył 52 gole. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A już teraz czas na kolejnego kandydata na najlepszego sportowca roku w plebiscycie Polskiego Radia. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Tym razem czas na jednego z najlepszych polskich koszykarzy. Sylwetkę Mateusza Ponitki przedstawi Mateusz Fusiarz. Do sierpnia 2019 roku znali go doskonale kibice koszykówki, może jeszcze pasjonaci szeroko pojętego sportu. We wrześniu poznała i pokochała go cała Polska. Mateusz Ponitka do spółki z Adamem Waczyńskim czy AJ-em Slotterem dowodził naszą kadrą w Chinach. Będzie wychodził po piłkę. Jest! Takie emocje za sprawą Mateusza mieli okazję przekazywać nam komentatorzy TVP Sport. To w dużej mierze dzięki znakomitej grze Ponitki, jego determinacji i waleczności Polakom udało się zostać ósmą drużyną globu. Powtórzę, ósmą drużyną globu. Musisz być waleczny, jeżeli przyjeżdżasz na Mistrzostwa Świata. To są mecze na najwyższym poziomie. Jak nie walczysz w każdej sekundzie, to potem te sekundy ich potem brakuje do zwycięstwa. Takie mecze uczą cię, ile musisz poświęcić, ile musisz dać, żeby wygrać. Jeżeli walczysz, u mnie masz szacunek. Rzucający obrońca jest uznanym zawodnikiem w Europie. Obecnie reprezentuje barwy Zenita Sankt Petersburg. 5 lat temu przystąpił do draftu w NBA, ale wybrany nie został. Dziś w wieku 26 lat jest znacznie bardziej doświadczony. Być może temat Stanów po takich mistrzostwach powróci. Na razie Mateusz skupia się jednak na klubie i reprezentacji, z którą w tym roku powalczy w eliminacjach Euro, a także Igrzysk Olimpijskich. Na Mateusza Ponitkę można głosować, wysyłając wiadomość SMS o treści S9 na numer 71335. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Można głosować także za pośrednictwem strony internetowej, a szczegóły na portalu Polskiego Radia 24. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, na południu śnieg. W województwach m.in. dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim i części Małopolski oraz Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia przed gołoledzią. Temperatura maksymalna od zera na Podhalu około 4 w centrum do 7, miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci.

Fitzroy, Blunt Fate to tytuł tego nagrania, które rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Do Południa. Mam nadzieję, że pomimo pogody, która jest za oknem okropnej, po prostu okropnej, to będzie u nas, czyli u Państwa w domach, w biurach, w słuchawkach i u nas w studiu bardzo wesoło, radośnie, pogodnie, zaświeci słońce, będziemy się do siebie uśmiechali. Przecież po to żyjemy, po co się smucić? Po co być dla siebie niemiłym? Takie jest, proszę Państwa, życie. Taki mam charakter i będę próbował tę energię pozytywną przekazywać Państwu poprzez radio. Teraz sięgnijmy do naszego kalendarza muzycznego. Dzisiaj bardzo wiele dat i to dat bardzo ważnych. Gdyby żył, dzisiaj skończyłby 60 lat. Yes, it's dark sometimes, but people are shoving, pushing you into the ground. And you cry in daylight, the sun in your eyes, even though you know you're not alone. And it's all been felt before. You stare through your window, wonder if there's gonna be more. It brings me down. Yeah. Michael Hutchins. Gdyby żył, miałby dzisiaj 60 lat. Tak młodo od nas odszedł. Ileż mógł jeszcze fantastycznych płyt nagrać. Dla mnie to zawsze jest niepojęte. Jakoś tak mam wewnętrzny opór przed dzieleniem się takimi informacjami, że ktoś tak w tak młodym wieku opuścił nas. Na harmonice ustnej w tym utworze zagrał fantastycznie Charlie Musselwhite, jeden z najlepszych harmonikarzy naszych czasów. Również dzisiaj świętowałby swoje urodziny, gdyby przedwcześnie nas również nie opuścił Sam Cooke, jedna z największych soulowych legend. I got a little red rooster, too lazy to crow for day. I got a little red rooster, too lazy to crow for day. He keeps everything in the barnyard upset in every way. The dogs begin to bark, the hounds begin to howl. The dogs begin to bark, the hounds begin to howl. Watch out all you kinfolk, my little red rooster's on the prowl. I tell you that he keeps all the hens fighting among themselves. Keeps all the hens fighting among themselves. He don't want no hen in the barnyard laying eggs for nobody else. Send him home. Said if you see my red rooster, send him home. I ain't had no peace in the barnyard since my red rooster been gone. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:31. Informator ekonomiczny. A w studiu uśmiechnięci, pełni energii i pozytywnej, to oczywiście jakżeżby inaczej, Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry, dzień dobry. Panie. Dzień dobry, witamy. Co tam na wyspach, panie Sławku? Na wyspach wszystko po staremu, nic nowego, czyli w dalszym ciągu rzeczy się jak dzieją to, wokół. Jak to nie ma nic nowego? Brexit, coś nowego się tak, dzieje jednak, a książę wyjechał do Kanady, nie jest już księciem, a pan mówi, że nic nowego się nie dzieje? Formalnie jeszcze jest, dopiero za chwilę nie będzie. To jeżeli o tym mówimy, to tak, tylko pytanie, czy on nie wyprzedził w ten sposób czegoś, czego nie będzie. Wychodzenia. Wychodzenia. Brexitowania, tak? Czyli książę brexitował. Zamiast Brexitu jest księżą eksitowania. Tymczasem Brytyjska Izba Lordów to wczoraj, proszę państwa, zaaprobowała bez głosowania proponowany przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej, ale panie Sławomirze, z 5 poprawkami, co oznacza, że dzisiaj projekt wraca do Izby Gmin. Tak, te poprawki są kluczowe. To, że bez głosowania to jest też istotna informacja, bo to znaczy, że są jednogłośni i myślą prawdopodobnie różnie, ale głosują tak samo. Lordowie. Lordowie. To jest z nominacji i z tradycji, w związku z czym to jest zupełnie co innego niż Izba Gmin. I teraz Izba Gmin, jeżeli przegłosuje jeszcze raz ten tekst pierwotny, no to tak i tak wróci do Izby Lordów, ale moim zdaniem zaczną się tam teraz schody dopiero. To na koniec przypomnijmy, kiedy ma się dokonać Brexit? Jeżeli to będzie szło w tym kierunku, w jakim myśli premier Johnson, Wielkiej Brytanii, to 31 stycznia ma Unia Europejska już być formalnie bez Wielkiej Brytanii, ale z okresem przejściowym do końca 2020 roku. I teraz w tym okresie przejściowym powinna być umowa handlowa wynegocjowana. Zapytałem trochę ironicznie. Kolejne schody. Tak, deadline'ów to już, proszę państwa, przecież sporo mieliśmy. Spółka leasingowa PKO BP buduje platformę internetową do sprzedaży leasingu najmu aut. Wszystko ma się odbywać zdalnie za pomocą internetu na jedno kliknięcie, pisze Środowy Puls Biznesu. To jest kolejny sygnał w tym wyraźnym trendzie, panie Sławomirze, takiego sięgania po transport prywatny, po samochody, niekoniecznie jeśli chodzi o kupowanie, prawda? Coraz częściej samochody wynajmujemy, leasingujemy, wynajmujemy na minuty, coraz mniej posiadamy, coraz częściej korzystamy. Chodzi o mobilność, nie o własność. Tak, spójrzmy na to nie w kontekście samochodów, ale spójrzmy na to w kontekście cyfryzacji wszystkiego, co tylko można scyfryzować, czyli przejścia w ten świat, nazwijmy to, nie wirtualny, absolutnie nie, tylko cyfrowy, a z drugiej strony właśnie nieposiadania czegokolwiek na własność, bo to jest ułuda. Tak i tak korzystamy z rzeczy tylko bardzo mały procent albo wręcz promil czasu. No, głównie nasz samochód stoi jednak w garażu. Zdecydowanie, to on nawet nie głównie, tylko on co do zasady stoi, czasami jest używany, w związku z czym powinniśmy się nauczyć korzystać. I teraz PKO BP to jest ten bank, który rzeczywiście się doskonale zmienia, bardzo szybko idzie do przodu, wyprzedza tak naprawdę bardzo wiele innych rzeczy i to jest bardzo świetny przykład nie tylko dla banków, to jest w ogóle dla kogokolwiek przykład i w Polsce i na świecie. Tymczasem PKP Intercity, no właśnie, pytanie, czy bardzo rozwija się i bardzo pędzi do przodu, czy nie aż tak bardzo. No jeśli czytam artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, to mam wątpliwości. Redaktorzy Dziennika z całą pewnością takie wątpliwości mają, bo piszą, że PKP Intercity udało się dotąd zmodernizować tylko 200 z 700 wagonów przewidzianych do remontu na lata 2016-2023. Podobno, jak pisze Dziennik, przewoźnik ratuje się, pożyczając tabor za granicą. I szkoda, panie Sławomirze, bo transport zbiorowy, a szczególnie kolej, to jest kierunek, w który powinniśmy spoglądać. Zdecydowanie transport zbiorowy, transport publiczny, bo wtedy on jest efektywnie wykorzystany, ale zasoby, które ma społeczeństwo, są efektywnie wykorzystane. No i oczywiście my jesteśmy wciąż w tym maraźmie, w który weszliśmy w latach 90., kiedy doszczęto nam do wniosku, że kolej to już jest passé, już nam nie będzie nigdy potrzebna i zaczęliśmy wręcz likwidować linie kolejowe jako takie i nikt nie inwestował kompletnie w tabor kolejowy i w tym maraźmie tkwimy. A propos CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, proszę zwrócić uwagę, że tam zdecydowanie ponad połowa środków ma iść na rozwój sieci kolejowej. Czyli tak naprawdę my w pewnym sensie kuchennymi drzwiami zaczynamy z powrotem myśleć, na razie niestety tylko myśleć, o tym, że kolej jest podstawą również w sensie ekologicznym. No właśnie, bo początkowo nazywaliśmy tę inicjatywę Centralnym Portem Lotniczym. Teraz już od pewnego czasu nazywamy to Centralnym Portem Komunikacyjnym, między innymi dlatego, że to ma być centralny dworzec kolejowy. I teraz, proszę Państwa, Rzeczpospolita informuje, że jest duża szansa, iż przy budowie Centralnego Portu, no właśnie, Rzeczpospolita używa jeszcze Centralnego Portu Lotniczego, w przygotowaniu części kolejowej wezmą udział Japończycy, którzy mają najlepszą, szybką kolej na świecie. Sięgamy po wzorce na Daleki Wschód. Tu bym był bardzo ostrożny, czy najlepszą, bo moim zdaniem Chińczycy, nie lekceważmy Chińczyków. Tam jest przede wszystkim skala i tam są pieniądze bardzo duże i tam jest demografia i tego nie ma w Japonii. Po drugie, Narita, ten port, o którym bardzo wyraźnie mówi się, który miałby pomóc przy tej budowie. Tak, bo po te wzorce sięgamy nie tylko przy projektowaniu dworca kolejowego i linii kolejowych doprowadzających transport i ruch do lotniska, ale także przy projektowaniu samego lotniska. Sięgamy rzeczywiście po dworce z Dalekiego Wschodu, bo to nie tylko Tokio, ale także Seul i Singapur. Tak, a jest bardzo wiele europejskich portów, na pewno lepsze niż Narita. Z pełnym szacunkiem dla Narity jest Monachium, Londyn i pewnie na równi z Naritą jest Zurich-Klaten. Ale to, proszę pana, bezpośrednia konkurencja potencjalna. Nikt z tych portów nie będzie nam doradzać. O, nie jestem pewny. Nie wiem, czy Londyn jest taką bezpośrednią konkurencją dla portu, który będzie zlokalizowany w Polsce. Więc byłbym bardzo, bardzo, bardzo mocno ostrożny. No i patrzmy przede wszystkim na to, gdzie tak naprawdę jest podobna sytuacja, czyli odległość od aglomeracji. Wiadomość z ostatniej chwili, właśnie przed chwilą Hubert Hurkacz przegrał z Australijczykiem Johnem Millmanem w Australian Open 4-6-5-7. A na koniec, proszę Państwa, o konkursie, który już trwa, a którym warto się zainteresować. Informujemy głównie przedsiębiorców, ale być może pracodawcy mogą zainspirować swoich szefów, by się tym konkursem zainteresowali. To konkurs Pracownik Roku. Chodzi o to, by doceniać pracowników, by, panie Sławomirze, umieć powiedzieć pracownikowi dziękuję, wynagradzać nie tylko pensją, ale także dobrym słowem. Chodzi o to, by tych najlepszych pracowników docenić i wybrać. Konkurs trwa. Można, proszę Państwa, zgłaszać swoich pracowników, a nawet całe zespoły do końca lutego. Wszystkie szczegóły na stronie pracownikroku.org. Myślę, że warto docenić inicjatywę, której patronuje zresztą program Trzeci Polskiego Radia. Na marginesie w kapitule Wiktor Legowicz, co gwarantuje absolutnie profesjonalny przebieg konkursu. Tak, warto promować kulturę mówienia dziękuję. Tak, kulturę mówienia dziękuję i w ogóle człowieka jako człowieka, bo przecież to ludzie decydują o wszystkim, ale pamiętajmy też, w wolniejszej chwili wróćmy do filmu. W Polsce chyba 2007 rok się pojawił Pracownik Miesiąca z Jessica Simpson. Genialna komedia amerykańska z dobrym box office'em, czyli z dobrymi wpływami ze sprzedaży biletu, więc interesująca. Warto do tego wrócić w kontekście konkursu. No ja bym jeszcze wrócił do tego magnetofonu z Misia. To zdaje się, Hirku, nie o takich pracowników nam chodzi, nie takich doceniać będziemy w tym konkursie. Sławomir Chorbaczewski, bardzo dziękuję. Patrycja Zwerzga, do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł? Mariolka, 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy Note 10 lub 10 Plus z dużym ekranem i potrójnym aparatem, a dostaniesz 500 zł zwrotu do odbioru w bankomacie. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dobra, te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Żegnamy reklamy. Trójka.

Piosenki, które znajdują się na liście 95 utworów na 95-lecie Polskiego Radia. Można głosować na stronach Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa niezwykle serdecznie. Vlogowskaz. I jak zwykle uśmiechnięta Gabriela Darmetko. W marcu 2015 roku pewien 5-latek z Teksasu zapytał swoją mamę, dlaczego nie ma go na YouTubie, skoro wszystkie dzieci już tam są. Mama stwierdziła, że trzeba zmienić ten stan rzeczy. Rzuciła pracę w szkole, gdzie była nauczycielką chemii i poświęciła czas karierze syna. Założyła mu konto na YouTubie i się zaczęło. Dziś już 8-letni Ryan Cagey jest najlepiej zarabiającym YouTuberem w Stanach Zjednoczonych. Ma swoją linię zabawek, codziennie publikuje nowy film na YouTubie, a obserwuje go 23 miliony subskrybentów. Jego najpopularniejszy film został odtworzony już 1 900 000 000 razy. Tak, nie pomyliłam się. 1 900 000 000 razy. Na tym filmie 5-letni Ryan bawi się plastikowymi jajkami wielkanocnymi na wielkiej, dmuchanej zjeżdżalni. Przez ponad 5 minut mały chłopiec spina się i zjeżdża. I widziały to już prawie 2 miliardy ludzi. Oczywiście za sukcesem Ryana stoją rodzice, którzy także pojawiają się na ekranie. Robią z Ryanem eksperymenty, na przykład do wielkiego baniaka z kolą wrzucają miętowe cukierki, co kończy się wielkim wybuchem. Z kanału Ryana można też dowiedzieć się, jak powstaje tsunami, jak przefiltrować wodę albo jak zrobić samemu instrumenty muzyczne. Ale najczęściej na kanale 8-latka pokazywany jest ogrom różnego rodzaju zabawek. A na wszystko patrzą miliony dzieci, które oczywiście chcą mieć to samo co Ryan. Wow! Construction vehicles are so cool! I wish I had one! Hmm...